Раздзел 10. І паклікаўшы 12 вучняў сваіх, ён даў ім уладу над нячыстымі духамі, каб выганяць іх і ацаляць усякую хваробу і усякую немач. А імёны 12 апосталаў такія: першы Сімон, якога называюць Пятром, і Андрэй, брат яго, і Іакаў, Зеведзеяў, і Іоанн, брат яго, Філіп і Варфаламей, Фама і Матфей, мытнік, і Іакаў, Алфеяў і Леўвей, празваны Фадзеем, Сімон Кананіт і Іуда Іскарыёт, які і здрадзіў яму. Гэтых 12 паслаў Ісус і наказаў ім, гаворачы: «На шлях язычнікаў не ідзіце, і ў горад самаранскі не ўваходзьце, а ідзіце найперш да загінуўшых авечак дому Ізраілевага. І ходзячы, прапаведуйце, што наблізілася царства нябеснае. Хворых ацаляйце, пракажоных ачышчайце, мёртвых уваскрашайце, дэманаў выганяйце. Дарам атрымалі, дарам давайце. Не бярыце з сабою ні золата, ні срэбра, ні медзі ў паясы свае, ні торбы ў дарогу, ні дзвюх адзежын, ні абутку, ні посаха, бо працаўнік варты мець на пражытак сабе. У які б горад ці паселішча вы не ўвайшлі, даведайцеся, хто ў ім дастойны, і там заставайцеся, пакуль не выйдзеце. А ўваходзячы ў дом, вітайце яго, кажучы: «Мір дому гэтаму». І калі дом будзе дастойны, то сыдзе мір ваш на яго. Калі ж не будзе дастойны, то мір ваш да вас вернецца. А калі хто не прыме вас і не паслухаецца слоў вашых, то, выходзячы з дому альбо з горада таго, абтрасіце пыл з ног ваших. Праўду кажу вам, лягчэй будзе зямлі Садомскай і Гаморскай у дзень судны, чым гораду таму. Я пасылаю вас, як авечак сярод ваўкоў. Дык вось, будьце мудрыя, як змеі, і простыя, як галубы. Сцеражыцеся ж людзей, бо яны будуць аддаваць вас на судзілішчы, і ў сінагогах сваіх будуць біць вас, і павядуць вас да правіцеляў і да цароў за мяне, на сведчанне перад імі і язычнікамі. Калі ж будуць выдаваць вас, не турбуйцеся, як ці што сказаць, бо дадзена будзе вам у той час, што сказаць. Бо не вы будзеце гаварыць, а дух айца вашага гаварыць будзе ў вас. І выдасць брат брата на смерць, і бацька дзіця, і паўстануць дзеці на бацькоў і заб'юць іх, і будзеце зненавіджаныя ўсімі за імя маё, але хто вытрывае да канца, той спасёны будзе. Калі будуць вас гнаць у адным горадзе, уцякайце ў другі. Бо праўду кажу вам, не паспееце абысці гарадоў Ізраілевых, як прыйдзе Сын чалавечы. Вучань не вышэйшы за настаўніка, і слуга не вышэйшы за гаспадара свайго. Даволі вучню, каб ён быў як настаўнік яго, і слузе як гаспадар яго. Калі гаспадара дома назвалі Вельзевулам, ці не тым больш дамашніх яго? Дык вось, не бойцеся іх, бо няма нічога схаванага, што не адкрылася б, і таемнага, што не стала б вядомым. Што кажу вам у цемры, кажыце пры святле, і што на вуха чуеце, прапаведуйце з дахаў. І не бойцеся тых, што забіваюць цела, але ж душы забіць не могуць. Бойцеся ж болей таго, хто можа і душу, і цела загубіць у гіене. Ці ж не два вераб'і прадаюцца за асары, манету дробную, і ніводны з іх не ўпадзе на зямлю без волі айца вашага. А ў вас і валасы на галаве ўсе палічаны, таму не бойцеся, вы больш вартыя, чым мноства вераб'ёў. Дык вось, кожнага, хто вызнае мяне перад людзьмі, таго вызнаю і я перад айцом маім, які на нябёсах. А хто адрачэцца ад мяне перад людзьмі, ад таго адракуся і я перад айцом маім, які на нябёсах. Не думайце, што я прыйшоў прынесці мір на зямлю. Не мір прыйшоў я прынесці, а меч, бо я прыйшоў аддзяліць чалавека ад бацькі яго і дачку ад маці яе і нявестку ад свекрыві яе і ворагі чалавеку, дамашнія яго. Хто любіць бацьку ці маці больш за мяне, той не варты мяне. І хто любіць сына ці дачку больш за мяне, той не варты мяне. І хто не бярэ крыжа свайго і не ідзе следам за мною, той не варты мяне. Хто зберагае душу сваю, той загубіць яе. А хто загубіў душу сваю дзеля мяне, той зберажэ яе. Хто прымае вас, той мяне прымае. А хто прымае мяне, прымае таго, хто паслаў мяне. Хто прымае прарока у імя прарока, той узнагароду пророкаву атрымае. І хто прымае праведніка у імя праведніка, той узнагароду праведнікаву атрымае. І хто напоіць аднаго з малых гэтых толькі чашай халоднай вады у імя вучня, праўду кажу вам, той не страціць узнагароды сваёй.